پیرے والے پیریان را گلی دا درو دباؤ دا غود و جن شورو شیدے اغا اللہ لوزی قوس قزح دا چکل باران کی گی یا شی نو فی الحال پا طرفونو باندی عموماً دا اسمان غرون سرتا او کل پا میند کیومی شنا شنی سرا شنا یا سرا زرغونا کرخ اخکاری گی قوس قزح و توی دا اخکارا کی گی ناغو دا خیال لے چه دا چه سرگند شو پا کم زی نو دا غزه تا خاپیره را غل دی دا دا خاپیرو رنگ دی دا وجود و دا جامو دیزه تا خاپیره را غل دی نو زان چه نساتل پکار دی بیا دا خیال لے دا قوس قزح بارا کی خلقو کی چه دا دی دلان دی که جنه تیره شو نو علک کی گی او که علک تیر شو نو جنه کی گی نو که چر تی کلی تنی زیو نو مشران رو علکانو تای ورو زان ساته گواره نیجه لال نشه شرمی دیر خدا جنکی ولی که چرا دی علکان شی نو به زان ساته نیجه لال نشه علکانو جنکی بشه او دیتی فکر نو چه علکان جنکی کیگی نو جنکی با اوم علکان کیگی کنا زای چه جو طولی دا طور سر اسمین سری لالو شو جو طول علکان شو دا کاری نکو دا خیال چه دیکی دا خیر و دا بخیری دا دا غلطا قاشقار و شو کی اتیاد نر مصیبت اینا نباح الکل سپیخو یو غافی معمول لیکن او یو نباح تی انگوالا چو تویلکی گی دا جرا پا شکل او دا خلو بی اسمان توازه کری رسول علیہ السلام موی مصائب رازی دا بارینا نو دو تا ادراک کلوشی نو چوشون دو پزان یری گی بیا نو خلو وازه کری اسمان تا چه اللہ منگو ساتا خلق دا واس پیره گرنی د سپیروالی گنی او دغه خلکی گنی چې مصیبت را روان دی سپیروالی را روان دی د دې صفته چې سپیروالی را روان دی کرا روان دی نو دلته راځي او کبر دې چې صفته ده اتیان الخارج عند صوت الغراب کارغا आवाज کی او یو سړی را روان دی زمونږه غ سړی راځي اتیان الضيف عند حرکت العين اتیان الجنیات لشرب ماء عند ظهور قوس قزح خيط ذوائل المرأة لألم اليد سواد کے مخکنی کی کہ دیش چې اوسم غریز والا کو کی دا دستور چې لاس باندې در راغه او در دیکاو نو د زنانه د کونسی یا د بچی کی نتا ورو با ساغت نتا وکا پدی بخ کی په ورته نه کی نو د زنانه د کونسی یا د بچی کی د تار څه خاصیت ته او څه فائدہ ده پکې دا پکې ته قصو دا بل پکې ته دا نصب المرأة المجدحة مقلوبا في الساحة لدفع البرد گلے با شروع شلن داغی علاج سے چی گلے ادراو داغی علاج دا دی چی مندانو پالوڑی ادراو ان با زنانه ادری گلے شروع شی نقصانی شیده کن آره جی نی مندانو ادراو آلک که مندانو پیچنه اپای چی بشار بی کنه نو دا مقلوب پرید لاندی راو نور پا پورت راو دا چی دسی ادراو نو گلے با ادریگی اچھے سے نہیں ادھر گلے بوری گی سر خاصیت تے پہ کہتا کم نصب کی موجود دیا کم خون دا دا تجربہ او دا با زنانہ ادھر گوری ناری نانا احراق و ضیاء الشمس اذا ظہر فی الماء بالقبض من ید المرأة فی الدیمت لمنع المطر باران جڑے شروع دا نو خلق تنگی گی کنا نو دا دید ادھر لو بہت ست طریقی دعا نوا صدقہ نوا بل سنیک عمل نو اغیر زن دستونو جو کرو کلا کلا پا دی جڑای کی باران کی ناسا پا نور ترگن شی نچه نور ترگن شی کتا خو کور کیوم او بردن شی یو دی که لارو کتو کی دا دی جڑای دا ختمولو طریقه سدا نو دا دی جنه دل آل جنه سوی اصا دا نور پی او داغا نو سوی بای اول پا اغردن که پا نور بانی بیو مندو چه پا دی بانی نور او داغو دی بوس ودی چه دل تا که پی نور سوی کی خو نو دی سوی براو لگی دی بوس ودی نو دی بوس ودی نو دی با پوشی چیزا پت شیو ما خلق پریشان دین دی برانا کی نو جڑای با ختم شی کناسی ختمی گنه دی و بو پا داغلو بانده ام دی جنه دلاسا جڑای با ختم شی نو علبا کار کیه او کداغا نی نو دا گرانا دا دا سی پسوونو قسمونو طالبانو کیمشتی اللہ هم خوشحالا کن جماعتونی کی چیوسی وسمشتی ور شروع که تو روڑه راوڑا نو گوله راوڑا آگا چیزی که لوخ اکتا ونسوی روکشی تا دی دینا نسکور کرلی نو دی که بطر سراوڑی سامی ونسا شکره پالوڑی کری دا وی سامی ونسا دی که بسو لگی تا دی دینا نسپیره خودتای چی تا آگا تا خطا خونه کئی که چا چور کرا شکره سمولی موشی کہ چاسور کا لوخ تو سمول نہیں کہ چاسور کڑی نہ کا سے راس کی سینی وڑی وہ تو جی دے نہ تے سپیر تعلق نہ سکورا اس جان سرا نہ سب راوڑی دو کیم دا شورو دا بکیدا سو پارق بگی دلیش دے دی صورت کے پاغ اصول ذکر کول باندے کم اصول جے دے طور بنیاد دے اگر پہ ختمی گی کہ سڑی سپی مات کو او بیا گا سوالا سوزول سپے سوزول دی کہ صدا زخم کے چول جہیز جو کرنا نہ روا دی رس پہ لکئی نہ ویختس اواسی اوسی دی نہ روا دی دا علاج نہ دی ہندوانی آمد تب تول گوٹی اور کول تا دا باز مولیان کی یا بدو پتاویز کی لکی دا ہم مولیان کی تب تول نہ روا دی پیغمبر علیہ السلام وی من نفسا فقط سحرا چاچ غوٹ کی پوکی اکڑو نہ دادا سے لک جادوئی چکڑے تب خوپرا نست پکار دی چ تب لوتڑ مطلب چبیا بھائی لڑکی کی نتا پوری بتڑ دی دم واچ اور جائز دے تب تڑن نہ روا دی وہ گوٹی اور کے پاگے کی دم کی بیا پکے بل نہ روا دی دا تب چ دے تین خوشی نو دا بیا یو سن قبرون کی دا خازے نہ چا پی رہی یا دشن بوٹی نہ قبرستان کی چا پی رہی مطلب یہ دائی چا تب متا پسرا واسطا نو پدی مڑی دی سے پوری چتو پر تب بوزی اج تو مر گلا کم دے دا ٹک دے چدا با کی گی زکا چوی حیات دنیاویا جسدیا اور انسوری دے نو تب با پی بیا امرازی کنا چی جسدیا اور انسوری دے بدا نو تب با پی رازی نو تا آغا جس پیسی تب اصلا دے کی تب ازال لگولو خور ڈاکٹر لوار شیخاو بیا پچا پسی گردی دا غصی با پروتی تاوی گیا پا قبر کی تب اتورد ناروا دی یا با دوح لفظ در آعنا کی میں ویلیو یاد ندی دتا رائنا کی میں ویلیو کنا چہ دے لفظ معنی یقینی سیدہ دا معلومہ چی سیدہ ہو کنا دا پاسما الہیہ وکنشتے نسلہ وی یا سلے لکی خو بعضی علیمان ہوئی چہ دے معنی سیدہ نو کاغا معنی بانی دا وی یا لکی وزیفہ جائز ندا کہ وی لکی نو بیوم مشتبہ دے نو خری دی لکل وی لکل دی کہ چا لکلی دی یا ویلی دی چی دا طریقہ بانی لکی یا وی نو آگر پا دقا ویلی دی چی معنی سیشتے او پاغ محملی وای نو خیر دی سو خبر پکی نشتے حال یجوز تقبیل ایدین ایدین وای سر ایدی وای یا یدین وای لی شیخ یا لی استادی سر و سر نکتا کئی دا شیخ پیر عالم میلما دوست لاسو چتی خلی ناجائز ندی حرام ندی او چی تیتی دلو سر نی تیتی دل رل عمل لی دا گناہ دیکھنی تندیخ کولی سرخ کولی منقول شتے نو نروانی دی جائز دی رحمت جان نم ویل یا محمد جان نم ویل دا سنگ دی نو دا پختو ندا دا عربی ندا پختو نم دیکھنا پختو لکسی دا بے کرگول نم کی دنو دا سنگ دنو خود دے دا غتشے دنو نروان ندی خود دا غت دینا نم ندی کل خزی خواهن مرسیم در غسل نروس خواهد بیا خفل خواهن لیدل جایز نگرنی در دید صف حکم دی نکاح ختمی در سر چی میره مرسو بلکه زنکادنی وشو نکاح ختم شیه دی در دید زنانا او در آقا پا میند که واسطه ختم شویده خو حق در خواهن پا دی بانی پاتی دی خواهن لغسل ورکولی شید بعض علماء قال لی ابو بکر صدیق وصیت کرو چه مال دی غسل زما خدا را کی غسل اللہ غیور کرد از وی و سر طلو دی خدمت دی پارا نو دی کلی ختم ندی را غلی دو تا کتیشی لیدیشی غسل اللہ ورکولشی خاون سر بلکل تعلق ختم شد نو خاون خدا نیشی کتی نو تا بیا کتیشی نو غسل نور تو کلشی دا جایز ندی زنان یا بر کلی یا ظلمی علکان پا خلوان که کلی شریف کم سر شرعان نجایز ندی نیت که ده خطاو اراده ده غلطه و احتمال ده غلطه و بیا حرام دی ناروا دی نور ده محبت پا طور بانی خپل خپل خلول رسول علیه صلی اللہ السلام جعفر سفتن دی خپل کرد ناجایز ندی ناروا ندی او چه اخو کاروم ندی نو ما ندی جایی کل خدا حمله این آقا خیق و خود چرد نوار کئی دی سوکن نو خدا غوخ چر نوار کئی دی سوکن غلط تے کنا اگخو یو کار دے زنانو کی عمومیت تے رحمت پکی تڑیر جات تے زرسول ماز میخ کرے دے پل کور کی چرگ مری زناسن زیر ملالی کئی نحلالی وی زمون پی ترس ہے زمون گزو ہو گی گی پی اوش پی پزو پزور علالو پی مخام خواب علالو ناروان ندی خو رحمت تے پکی تنو که آغا پا دیو جمانی زلی پی سو دی ہو گی گی پی انہی کئی ندی کسی دینی مسئلہ خوندہ نس شریع حکم دے نیلازم دی که گناہ ندی اتفاق پیدا کرنے کے لیے تعویز کیسا ہے اب اسے تعویز جلکت اتفاق ہوگی پیدا کی کل تمالوی نمونگ تو مقایس اڑے چی دا سی اتفاق راو لکا دی مجلس والا چرا وستے دے ندر بخی کہن دا تعویز معلوم کیسا تا دا سعید پارا اتفاق راو اصل کپا دمی کپا سعید تعویز باندی سعید اتفاق چکم مسنون مستحب طریقہ سبادی بگیرش چی او دا طریقہ ندر دا سرانو پس اتفاق راو لے دے ولادت نرسی خود بیمارشی نزنگوان دا کور روڑے والا روڑی ناروادی کنا خدا کسی دشمارم کنا ناروادی اس ماہنوی چی دا شاخل اللہ تار منی لیکی گی و دا مولاد اللہ سن منی لیکی گی اول پکیتا دا کافر تعظیم دے زیارت القبور لنسا اصلاکی دا اولن اختلاف دے کنتو نہایتو کم عن زیارت القبور علاف زوروها منع کی زنانہ داخلی وی منع کی دا قبرون تا اطلونا زنانہ داخلی وی چی رخصت را گیا نو زنانہ و نارینہ و دوارو لدے که یوازی نارینہ و لدے دیر فقہا دسی وی چی وی دوارو لدے جائز دی او زنی داوی پکیتا چی زنانہ و لدے رخصت جائز ندے اغا پا اغا حرمت یسلیه بانی پاتی دی وجہ صدا زنانہ وار خطا کی گیڑ پریشان کی گیڑ دردی گی بل پا زنانو کے پنسبت نارینو شیرکی اعمال غلط عقیدہ کر کا نفرس پہ رو غور گنر زیادتی نو دولو پدی وجت لن ناجائز دی اوکے پردہ کی خپل قبر تا عام قبرستان لنا عام قبرستان لسڑی مرضی خپل قبر تا خپل قبرستان تا پردہ کی زی جڑا فریاد غرات کی نو باسی دخلینا او حدیث کی امدغ ویلی دی رسول علیہ الصلات والسلام فزوروها ولا تقولوا حجرا دخلینا ناروا کلمہ نباسی ناروا تکیو نباسی پدر بانی جی نو جائز دا ناروا ندی بخت امین اللہ او رحمان اللہ نمی خودل سنگ دی بخت امین رحمان اللہ صحیح رحمان اللہ یا بے تنوین نہ رحمان اللہ یا بر سر ٹلکئی نہ ڈیر خرے اور جو ٹلکئی نو غلط امانت نے جڑی کرنے رحمان او اللہ کی غیریت تے اور رحمان دا اللہ دے ادا طرف میں داخلی دی طریقہ عزیز اللہ فقرے نہ ملائکو پاسماؤ کے عزرائیل ثابت دے او کنا دا سلفی اقرار دے عزرائیل ثابت دے او کنا ملک الموت خو منی کنا عزرائیل پا بعض روایتونو کی راغلی ما خپل مسوداتو کی نقل کردی زوم دا سی اٹوکو علک نم دا اون زو گور مالی کلی دی خسرت یادی چی دی کم کتاب دی دا نم راغلی دے دا ملک الموت نم عزرائیل راغلی لکه دی ابلیس نم عزازیل راغلی خب عام روایتونو کی عزرائیل ندی ذکر شے ملک الموت پیلے شیدی نو کنے وی نمائی وی کنا زیم نوی مزو ملک الموت پیما زمان کلی کی خلق شل کسان جمع کی او موڑی پسی ختم کلی پا گیوٹو باندی زر گیوٹو پینزو آرے دا پا کتوائی چی تپی خوری کتا کئی کنے کتا کئی کتا پی کتا کئی ان کو بو پیس کیو بو نو پا دی ختمم گرانگار دیا سوابو تن رسی جمع لنا جائز دا چه جمع جوڑای نو جمع سر نور لوازم را دی آغا لوازمی ناروائی نو جمع جوڑولو لگنا دی ناروا دی رکوائی نجیر رکوائی خطا کرتا داولا ناروائی دی جمع جوڑول ناروائی بیا که دو قرآن ختم که که دو برس ختم که جببار یا شکور یا داس نور مفرد نمونه خودل سنگ دی غور ندی روائی دی که جببار نم خاص دا اللہ رب العالمین پوری ندی جبار صفت د بل پارویل شوی دی خواب کلو جبار نانید جبار بند تیویلی اشکور نو علیہ السلام تیویلی انہو کان عبدا شکورا خو خدا دے چی عبد سرشی عبد الشکور عبد الجبار بہتر دارا اشی ناروان دی حرام ندی شفیع اللہ شفیع الرحمن نام رکھنا کیسا ہے روا دی دے اللہ دے طرف نہیں دے منصب والا دعا دے چی اللہ دے شفاعت والا کی روا دی قربانی کی جانور کا سر مولوی کو دیتے نکی کہنا قربانی ہونا سولا قربانی بھی جمیع اجزائی پنین دا اللہ دا ملالک ورکی اگر نور خیرات تونی سر قربانی اگر بنی آتی چی خیرات کی نو سر ملال ورکی ذکر آسان کی غوخ نشتی بید جبینا ابی دا عمرد مزغونا نور دا اولو کو کار دی نو دا اگر پی پیرنا دی اوی بولو کو ملالک سابقان و فیدان مشغولی او بول پی بولی اگر ورکی دا اگر قربانی اور کل ناروائی داڑھی کاٹنے والوں کو سلام کی ابتدا کرنا شریعت میں کیسے داڑھی کاٹنے والا لنڈون کے کمون کے فاسق دے پدی شرچ گنائی گنی گنائی گنی نو فاسق دے گنائی نہ گنی نو ایمان کے شک دے اور ابتدا بسلام من اندا پظاہر دا حال نہ مسلمان باندھے اور تالیف اور تاسمیز تپارا حرام نہ دی بہتر آن و معتمد عالم دے بزرگ دے اتباری اگر کہ ابتدا بسلام نکی دے دے دا پارا چدا دا منی دا منکر سبب انگری چی مولی صرف سلام انکو ماتے انو قتل زمان مخوارو ما کے نقصان دے نو دا دا منی دا منکر یو طریقہ دا سیدا ہر کس و ناکس لنو دا خبر رحمان اللہ رحمان اللہ خسوانے محمد رسول دانون جائز جو کردے محمد رسول دانون جائز جو کردے کہ رحمان اللہ چی اسما ہوئے محمد رسول زان تنو جزا محمد مرے گرے ما خو مطلب چھے محمد رسول تیر شوید ہے وہ نم کی خل ناروان دی خدا دے چھے صحیح نم کی دی بے شکا بے شبے اگر ناروانی دا اندواری تیرے خدا وکا کڑو کسی وردی بے پلے رستے دے آنو دا غم دا خبر رکھنا پوتا دی خارختی گی دا شانتا پکیتا بلد نسا خبر دا وق گری گی کیسا کیسا وق کی کڑنگ گوشی وق کی ناسا پا کڑنگ کی گی آواز کی گی کنا نوی میل مر آزی او گیا ہوئی دا وق کی کڑنگ گوشو نو دا بل سری دا مرگ پانا را او گوار دی زما پاقی وی زمان لری بڑا سا لری بڑا سا رانا زما پانا مکا چکا ہوئی نو دا پا کی توم دا دا سی بکی نوری خبرو شی اوم دا غی بنیاد دین دا سی والا گمشدہ چیز پہ معلوم نہ روا دی تو قرآن بھی ادبی دا اور دروغ دی صرف تجربہ دا نیو کور جوڑ کے آگے کہ قرآن ختم کی روڈے خوڑے سنگ الگ دم پہ دم بانے روڈے خوڑل پیسے اغسطل دم بانی تعویز باندی جایز دی دم علاج دی دارو دی خوچکل دی سواب پنیت و دعا پنیت بانی کولشنو بیانا جایز دی زکا آغا تقرب دی او چی پی روڑای چای واخلی نو تقرب ختم شو نکی دی چکم اشراق ذکر کیا دا داغی اصولیم دی سوایتونو ترجمه کم ایماندارو پورکی لوزون دا اللہ سرا لوزونو نمرات سشی دی ایفا بالعقود مانا صدا اداء تکالیفه فعلا و ترکا قوانین منل دا فعل لیو کد ترک دا کول ندا پورک اوفو بالعقود یعنی ما احلا و ما حرما چه اللہ تروا کردی و ما حرمه ما فرضا و ما حدا اللہ چه مقرر کردی دا پورکی مجاہد مانا کی رحمه اللہ تعالی ابن جریر قل تفسیر کی اتقان سیوتی وی دیدین مراد احکام منی دی ایماندارو نو پورا کئی حکمون دا اللہ چی پا لوز دی کلمی منی لی ما عقدہو مع ربیه من الطاعات ما عقدہو مع ربیه من الطاعات اللہ سر دی کلمی ویلو چی دی کم خبر لوز کرے دی کدی فعل دی و کدی ترک دی ایماندارو نو دا پورا کئی نکا چی کئی وی تا پا دی طریقہ دا جنی پا دمرا مہر قبول کرے دا غو یاو نے پکی روڑے یاد کرے دا نے پکی چائے یاد کرے دے نے پکی کالے دے نپ کے تا علاج دے اور نپ کے تا نور لانجے غائمی اور گڑ بڑ دی خود دی ویلو سردار ٹول راغل سبا خزوی چائے راوڑا ڈوڑے راوڑا ان گوڑے راوڑا داو کا داو کا اندے نشوی رے کانا چھ ما خود تا سر دین ہوئی دی ما خود صرف تا قدری اغسطی دا نور چیزو نا پکیتا نو وی دا پکیتا لالی محضوف و مقدر و پکیتا دا نپیگیتا نخوانا دے والی مقدم نپیجانی دا پکی مستطر و اداو سر ٹل لی لا الہ الا اللہ ویل نیدی در طول دین منلو اقرار کولی در طول که در فعل لیو تا ترکتی ذکر خوی چومی گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا الہ را دا مسلمان ویل زن تا در طول اقرار کولی نو چی دا وی نو سو چو تکاو چی دا می سووی احلت لکم بهیمت لنام کتاب التسهیل لعلوم التنزیل دا افریقی دیو عالم کتاب دے مختصر اکثر و بیشتر دا هر آیت تفسیر کی درے سلور پینزر شپا ہوا تا دا لسو پور اقوال نقل کی لندن ضعیف او سید تا نیم چی کمزوری یا سٹول سیدی ندا پکی تایی خو لند تفسیر مختصر اور روایت پکی تا دیر جمع کری پا غٹو پا غٹ یو جل کی سلور اجزاری پاکستان کی چاپ شید اس پیدا کی گی دیر خط تفسیر دی وای خدای الله اجمل ثم فصل وی عقود ذکر کنه اجمالی و وسی تفسیر کیا عقود دادی او دا عقود دی احلت لکم لنا بهیمت الانام روا کرشی تا سولا ڈنگر یعنی چارپایان بهیما چارپایا الانام ڈنگر اگر چ مملوک دی دبار اگر پکی تو حکم کیوں دن ندی مطلب تو میرا ناروا کو ایزانتا مشرکین ناروا کئی مثال میں ہوئی کنا چرگ بانگوی ویدا ناروا دوس بر بی برکت دا احلت لکم اللہ روا کری دین تیو لیزانتا باندائی دوادر روزو کی غوخ و خوراک ناروا دی احلت لکم ولی پزان بانی باندائی اولی ناروا کئی بہیمت لنام اللہ ما یتلا علیکم بیدا غنا چم بیانی گیتا استا اللہ من کری دین ناغ مخورا حلال تارو کی وہ چیزوں نے من دی اگر وہ چیزوں نے فقہ و تفسیر کرے تو پتہ حلال کیوں دا وہ چیزوں نے من دی اول کی تحریمات العباد زان نہ من مو جوڑا دویم کی تحریمات دا اللہ پتہ سی حال چنی اتا سرا گون کی ذکر اللہ کے پہ احرام کی من کرشی اتنا اللہ حکم کی سچی غیر ارادہ لری سو مطلب دے اللہ کار کول من کڑی پہ حالت دے حرام کی کار کولی من کڑی دی پا حالت پا زید حرم کی پا حرم پا حدود کی دن دی میقات ندن نو دا تحریمات دا اللہ دی اول مسئلہ تحریمات دا عبادو ختم کئی دویم تحریمات دا اللہ پا زید ساتے درم مسئلہ شعائر اللہ تعظیمو کئی دا حرام دی تڑلے دی تو پی اولوی عبادت تیزان نخدار کرے دی معلم کرے دی جامی دی وقت کری دی و لنگ دی و حلے دی سر تو سر اخپی ابلغ پی نو دا یو لوی محترم مقام دی حالت دی دا دی خیال و ساتا نو چر تا سارا نیشه اونو نسی گچی گزار پیونه کی مرغی پریدا سو مرغی دیتا نیم پا گیدر شکونه بانی با گزار نکای ولی بای نا نا یرای بای اوم نا از اللہ پروت تیم لاسته تو پی چقا کی آقا ارگانگی ویریگی احرام که نجایز دی دا حرم پا حدودی که نجایز دی هنی چون چیزو نجایز دی خمسون یقتلن فی الحل والحرم موزی اشیا دی حل که دی او که حرم که دی واجنه دی دقی جازش دی شرمخ موزی دی حمله آور دی واجنه دی که حرام که حرم که دی پا مخر آگه کارغا موزی دی سشه دی سخولی دی نتخته دینا او گزار دقا دی بانه که تونگه دی بانده وی دل تنیشته چکم زیونی که خارونو که دی سری دی لحس نروره تخته حمله کی مارکیٹ نہ وہ خرو باز ہے پرسان دور تیز سے گر دی پٹا بھائی کہ سرگان دا نو دس بشیرا پشن لاس دے مو چے وہ ہن مو تر دی نو داسی جنا یقتل فی الحل والحرم اما انگک ادا شان تا مار لالم نور چے جنوم دی نو دا تحریمات الہیہ او پاگے کی تعظیم دو حرمات اللہ دا شعار اللہ وانتم حرم اللہ حکم منت تو پوچھو نہ کہ دی کس چل لے وے دی کس چل لے ایماندارو بی دبی ہونا کئی عزت مند ہو دا اللہ شعائر اللہ ما جعله الله علما لطاعتي الله دخل دين ارتعد نخ شعار علامه گرزولی دا جماعت دا دین علامه دا دا دین دا زید مرکزیت علامه دا قرآن بان عالم مسلمان سپینگیر بوڑا پیغمبر اسلام ہوئی کنه عزتو کئی دا بوڑا عزتو کئی اپوڑو کی مانده زلو سی دا شفقتو کئی دا دا دین شعائر دی علامات دی دا شانت مدرسہ دے ترے قبانی معسکر تعلیم و تربیت دا جہادی کار دا پارا معسکر دا ٹول شعائر اللہ دی مانا دا اللہ دا دین مراکز دی یا دا اللہ دا دین دعات دی دا اللہ دا دین خودون کی دی یا دا اللہ دا رحمتون و مرکز دے او نمونہ دا بچے دا اللہ دا رحمتون زیدے مسلمان بوڑا دا اللہ در رحمتونو زیده دا غی عزت خاطرو که اللہ رحمتونو بتا ترا متوجه کیگی من لم یوقر کبیرنا لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس مننا دا شاعر گردولی دی پیغمبر اسلام نو دو ادبو که بی توک چی بیدبیو نکای تا حلالو نگرنه بیدبیو کول نو لن مطلب تشو بیدبیو نکای دا اللہ دا یادگارونو دی عزتمندو انا دمیاش رو دیزد اتلور متوالیات دری متوالیات او تلورم رجب مزر زی قاز دل حج محرم د حج میاش دیدی دی بیا زیاد خیال ساتای داشان تا رجب دا عمری میاش و خلق با پک عمرو لطا دی خیال ساتای اشار الحرام داشان تا روزو کی جمعی رز دا بیا نورو میاش رو که درمزان میاش تا وقتونو که در منزونو وقتونو دی دا طول معظم دی قدردان دی اللہ تا نو دا دی خیال و ساته بیدبی چرتو نکای ولل ها دیا بیدبی نکای دو قربان بیت اللہ تروانا ولل قلعا ایدن دا میلدار تاروی او خانو تا بیغار که سو اڈوکی زوند که یا بیتا سو جیتر سپلی واچو لکلک تسمه بانده او دا براوانو دا دی دا پارا که دا دلاری نپا ترب شی نو چی چو کینو نا پودی پیگی جدا بیت اللہ تا روان دینا غب الاری تا رو باسی زال لبا پیلاس نا چی زال لبا اینسی نا او خل ضرورت کی بینر آولی القلائی دا میل دا او دا غد ساروی تا بی میل چاو اللتی تعلق فی عناق الحدی اب از رندولو شو رو کی ساروی تا کتا داوا چین اب بوٹی تن خلی بل چشی تا بن خلی نو گرانی گی بیزا یا غوا غوایی دی مثلا او خو چرتے القلائد یو سڑے حب کا شیعہ یعمی و یسم حب شیعی یعمی و یسم در تشیصر محبت سڑے رندی هم اکنی هم در تقلیص سر دشمنی رندکل او کانی کرد القلائد وی دا در قلاد تن ندی التقلیدم در قلاد تن نجور دی نو در دی مطلب تشو لکده غوا غوای اوخ دی غاڑا که پڑه پروت ته جلا ببلی راکاگی پسان پسی ولی دا سوی ظالما ولی دا رواوی که تایی دا پڑی ناخلی نزای دا قلادی ناخلم ستا دا دی ثبوت نیشتی زما دا غی حدیث دا بخاری دی عیشه صدیقوی زما قلاده شلی دلیوا روکا شوا ما آغا کتلا نزای سار شم چرا لما نقافله تلیوا القلای نداول نه چه امیل غاڑا کیا چول لی هاری غاڑا کیا چول لی د اتباع د دین خوز پا خپل طول نشم معلومولی نظما پا دغا عالم اعتماد دیده دا منم اچی پا دم اعتماد دینو یوازی دا منم دا بلغی طبیق وقت زکن اگدم چی دا دا دا آغا پا غی که دا کلک او کمزوری خواه نا خواه پا دلیل و بی دلیل نپیجنم نو چی نپیجنم نو پا دی یوم اعتماد دی جده دا منم دا بل آغا با علمانم چی دا آغا دلیلو پیجنم دلیل دین مضبوطی اغیل علم پکار ده علم ما سخنیشتی بلو غلماران پویلو بس علم راشی او سب طول پاقی کیو کی یا یوازی دا تنقید دا جرح و تنقید پیو کتاب دو کتو بانی با سب پوشی پاقی بانی با تا طولو کی چی زب طول کم وزد طولی را غلی اما طولو نبا کم او دا کم زوره ده خطا شوی ده دا کم زوره ده خطا شوی ده نو زب دا قوی ما نم که دغس علم دی پیدا که اجتهاد طور رسیده نو مبارک شده تا کنه ضرورم پیسه اعتراضی خوشته نده سخا اس خلقم دو کا کئی ازانی مغرق قلات ولل قلائد ولا من البيت الحرام بيد بيون کئی دی ارادہ لرون کو دی عزت من جماعت وہی چی دی دین امراد کافر دی بیت اللہ تا بطلو دا کم اولار پا مدینہ چی وا نو اصحابانو تا خون کئی چی دو بیاد بیون کئی دو چرتا تنگ نکئی اگر کا کافر دے خوچی بیت اللہ تا روان دے تعظیم د شعائر دا اللہ لروان دے نو تی بیزتی مکو بیاد بی مکو از اللہ خبر چی اگر اللہ تا منظور دا عبادتا اللہ سخ قبول ندے خو تی بیاد بی مکو بیت اللہ تا روان دے تعظیم پکی ترازی دے بیت اللہ دے شعار دے اللہ بیدے بیو نکر نو دا حکم رستو ویتے بیدے بیو مکا وجل جائز شو وجل خود ناجائز شو نو دا حکم وی منسوخ شو او پا آیت دے صورت توبہ باندے چی پاگی کی عام حکم دے چی چرت مومائی نمور دارا وائی دا موتا مکو ہے پاگی منسوخ سعید دا خو صورت توبہ دا دن مخ کرا گل لے سورت توبہ درست فتح راغلے اور فتح درست دا سورت راغلے بعد الفتح و قبل التوبہ نو سنگ دا اگا رستانی سورت دل ناصر شو نو چدا نجوڑے دا نو ین دا آگی آغا آیت رست راغلے آغا آیت پکی تا دیدین رست راغلے حاجت و تصدی که تاریخ یقینی معلوم ہے نو صحیح بوا و صحیح تاریخ ندے معلوم تشت کر لے دا دین مراد ایماندار مراد دی تیر کال مسلمانان تلا نو حدیبیه کی را غنشو شمیسیه کی حدیب منی کرد اصحابانی نپری خو در دقیق نمخ کی بیوم نپری خو پلا رو باتناس دو آغا سره ده چه اس مسلمان شو پرون بلر از مسلمان شو ستا پا کلی باندی را زیر روان ده بیشام بانی تیریگی نو تو تا سترگی مبرندوا سترگیو تا براگوا ما چه گورا تا چه دنو ما پریخه غوز دمانی سا پیلو گزارو کم یا د خپل لار نه دی منکم دا ویلو تم ناروادی دا بی ادبی دا اغه سره تعاون وکا زړه کی چې سکرو اغه ختم شو تیرې یېری او د نوی خونه دا چې ادب یو کبی ادبی و نگی نهایت محکم پاتې کیږي عائشه صدیقه مو یا خر ما نزل من القران شاه ولی الله و رحمه الله تعالی این صورت اخر ما نزل است منسوخ دانشتن اشاره راست نمه آیت دا آخری ما نزل من القرآن صورت پا احکام کی نو دیکھ نسخ سنگ برابری کی چی دیکھ منسوخ را غلی وزن علماء تا منسوخ ویردی معنی آگا طلب کی فضل در عبد طرف نے اور دا کول پا حاج فضل تو دا حاج نمخ کی او دا حاج نرستو با میلے لگی دی سوق عکاز دا عکاز میلا ظلم جاز میلا ظلم جنہ میلا دا میلے بلگی دی دا دوا یادری دا حج نمخ کی او یوا دا که دوا دا با دا حج نرستو لگی دی پتلو تلو کی نو چی دیل روان دی نو فضل ام لٹی دا دنیا ام او حج بانی عمر بانی رضا دا اللہ لٹی نو تی ولی تنگل او کلا چی غوط دی حرام نا حلال تم مخ کی احرامو بندیز را غلیو پا اغا خاص نیت او خاص عمل کولو سرا تحلیل بکر راضی شکل نیٹا پورا کلک موز کی تحلیل راضی پخپل زیبانی پاس سلام علیکم ویلو سرا نو دا حاج حرام نا وطل تدی حرام نا اعمال پورا کول حاج فاسدم شو عمر فاسدم شو خواتیت نشتو چی دا اعمال طول پورا کرینی و سر تدی نی رسولی نو پس تا جنب تیو دی نو کلا چی حلال شوی فارغ شوی دا احکام دا حاج دا عمرینا نو خکارو کئی امر د پاره د وجوب نه دی اصل پدې ځای راغلی دی چې تاسو لخکا جاز علیکم الاستیاد الله د لخکار را کړی دی خو هغه وګدو نو لالنډې کفر استادو که ضرورت یې ښکار کوه مجبورانه کې دشمنی د ځینو خلکو سره پدې وجه دشمنی ده چې من نکړی وې تاسو د عزتمن جماعت نه په څم مجبورانه کې انت اعتدو لا یجرمنکم انت اعتدو مجبورانه کی تاسو په زیاته کولو چې زمانہ کړو ما زو سره هم لګوانی جاته حکم بلکې د دې خلاف مدد وکړي لاس وکړي او بر سره په کولو نه کوي ال اوامر وتقوا په ځان باندې کولو په ځونه ان نواهی یو بر سره په دې کې لاس وکړي په ځونه په معنا کې دوه خو په کولو کوي البرا خو کہ دی او برسرا پا قدر توحید و تقوی خو کہ دی او برسرا و بچکولو دان دا بداتونا رسمو رواجونونا البر پر طولو کی لوی بر ایمان دی عقیدہ دا توحید او السنت او التقوی زان بچکول دا اسم او دا بداتنا ساحل ابن عبداللہ تستری ام دغا تفسیر کرے دے ملاما علوسی رحمہ اللہ تعالی روح المانی کی ہوئی دغت نیزی نیزی تفسیر خازن معالیمم کرے دے اغوی عدوان دا بیدات تے او ناروا کارونا او اسم شرک دے او بر توحید او سنت التقوی بچکول زند گنانا لا سنکر دے او برصرف قول دیاتے بیداتو کی والعدوان واتقوا اللہ ویلی بیداللانا علی الاسم گناہ شرکی او پا قانون سازے کی آل اسم قانون سازی کول دزاننات العدوان زیادہ کول دبی جنو سر زانی او دے کول دبی جنو سر مگرتیا کول پا دیکی او برسر چاہتا لا سنکے ویلی بیداللانا اقین اللہ دے سخت صدا اور کول والا طول سر متعلق شد دزاننات شیم منکوا ان اللہ شدید العقاب دا اللہ منکڑی مروہ کا ان اللہ شدید العقاب دا اللہ دا معظمات و عدب کا ان اللہ شدید العقاب سزا بدر کی کون کی دا زن تعظیمون مجھوڑا شدید العقاب سزا بدر کی درے مسئلے بیان شوئے یو پو حلت لکم بہیمت الانعام کی دویم تحریمات دا اللہ اللہ ما یتلا علیکم غیر محل سوید وانتم حرم درہم مسئلہ بانشو اللہ تحل شعائر اللہ دا اللہ دا معظمات بید بی چرتا ہونکی او درہم تلرو مسئلہ بانی معظمات دا زن نم مقرر روا پیغمبر علیہ السلام وی سو کسان دی چی دا اللہ بدی شی او سو دی چی موتا ہم خیری کردی و کل نبی انبیاء تا خیری کردی باغی کی وہی ملحدن فی الحرم حرم کے الحاد کے ان کے پا حرم دن نبی دیتی کے بے ادبی کے گناہ کا دا ملعون دے مغضوب دے یا اللہ نہ خواہ دے او فی پا معنی دے تعلیل بانی فی الحرم پا حق دا حرم کی دا حرم چکم حق و تضعیف دا حسناتو اگر پا بلدے کیوں منا دا حرم چکم حق اللہ مقرر کرے دے دعا قبل دل پا ملتظم کی اگر پا بلدے کیوں منا چی دے دے تلاشم دے قبر لا یا دے ولی دے چیلے دے زیلا دا اللہ نا سوال کم خوچ دے دے کی کم قبلی گی دا خطا دا ملتظم حق دے دے دور کم بلدے کی او کانے دے دا حجر اسود اطول کانے کلول یا پلاس خودل یا دا بیرتنا سلام و تکبیر کول دا دا غزے حق دے اس تو بل کانے کولے سٹی اگر بل کانے سرگی پیک دے خلے پیک دے نو ملحدن فی الحرم دا حرم حق دا بلدے لورکو دا حرم حق دا بیت اللہ سادر تیتاو کا غلاف پیوا چوا اور دا حد تا بلدے لورکے حق پا جنڈا پا غلاف پا قبر باندی جنڈا ادرائی غلاف پا ادرائی دا اللہ تا دیر مبغوظ عمل لے ناروا عمل لے نو شدید العقاب دے سخت سزا بدل در کی بلدے ممعظم کوا منکلشی تلورم مسئلہ تعظیم دا شاعر دا غیر محرمات الہیہ دوار مسئلہ بیانی حرام کرشی تاستا بید شرعی علالی نساو تلی تاروے زند سر علمیت مردار شرعی علالی نشتری اختیاری وا کہ استراری وا خنوا اوینا صورت الانعام کی او دم مصبوحان بایدون کی وینا چکم پر گنو کی دا زہر دی وجود خرابی دیو جن شریعت منع کرے پلیتی دا پکیتا در رگ نجدا شوی دا پاک کلک شوی وخلا ندا اصرابی و بو اگا پاکی دی وخلا کی چی اگا نی پاک ساکی وینجن وخلا نخوندم ختم شی نو دا پاکی دی دا غا وینا ندا وینا چی پا رگ کی دا داروی او بویگی دا مینا منع دا مودانا وخلا دا خینزیر طول خینزیر حرام دی وغخه دی استعمال و نور تی دی استعمال نو وسخه هر تی استعمال لی ویختانی دی استعمال لی او ترمه دی استعمال لی او دوکی دی استعمال لی او غراولی حرام دی ټول بے دے ویختونہ عالمان وی چاہا کر سپلے گنڈر دو پارے ادا سی تشی تلول دو پارے استعمال اولی شی نو رخصت شتے او حراغتو لاؤما اوہل اللہ حرام کرشی زمانی حراغتو چاہوازو شپا دے باری سواد اللہ رد پلو خوشالو لو احلال آواز فارمی چرگان تیونی جائز دی بے شک بے شبی جائز دیوین ندا وینه ختم شوی ده پر وینه که جور کری غذا ده تا چی جتون راکان سبق بکله ده تاسو وی پا ایمان وی مازیگر نه تر ماخام و مدرسه که پا دی نیت ناسیم چه سوک روک شوی رازی تا پوست که جواب کن را شکن تا پوست که لتا که ده خپل لیکنی جان سر راوخ ده تیره وی جمعه که دین زدارت نکیه سره دیر سواب ده نسه خالی و سرکا زیارت و سرکا یا خالی و سرکا نسه یوازی جمعه خاص که نو گناه ده حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلا تختصو یوم الجمعہ تی من بین الایام بالصیام مسلم حدیث سے خاص کہ ولی خالی سرور رسئی توار سرور نسا مرکش پگم زیارت نو سڑے رکھا بدی بھی کینشتے وان تستغس حرمت علیکم المیتا وما اوہل لغیر اللہ بی ورغشے اوہل چواز شی پی بلغیر اللہ دخشالو سواد اللہ دبل دا حرام دی والمنخنقه امره خپشو تارو مرشو والموقوزه لخت چوب لغړو اله تارو المترديا غرته تارو والنطيها خکرواله وما كل الصب واكل يوتن خوري نعمت کړي دا ټول ناروا دي الا ما زكيتم لكن سچ ساسو په لاس بر شي ولا لك زكيتم چلال کوي او حرام دي زبانه تاسو ذبح على النصب چلار کے شیب درگاہوں بانی او حرام دی قسمت لطول پا غصوں بانی ان تستقسمو بالعظلام قسمت بے معلوم او سم کئی غصن بواچو شریک شیرے پا دو دریو تلورتون آغسی ورادے چی غصن پیو کو دیوتن باشی غصن پیو کیا دیوتن شی ان تستقسمو بالعظلام تستقسمت معلوم ہوئے پا کورو غصوں بانی ادا شانتا قسمت کوئی تقسیم کوئی پا قسم بانی مشترک شده ویشی حصی برابر ندی روانی جاری جور کرو ازای خسنه کو دا قسمت خبر چا غررال کلانی ناروا دی تا پا دی قسمت معلومه مشترک شده با علی صویه تقسیم کی دا حصو پا حساب علی صویه دا چا پا که دویشی دا چا ایوال اندریسی که بکن او حصی با دیر وارا برابر برابری دا دین روسو تطییبا للقلوب خسنه پیوکا خیر دی خوحی سیروانی جوڑی کری دی حرام دی اغویشن دی شهر سرابو صحبت با وروکو بیا بی پی خسنه اخو ناغبا دیو تا نورسید نورو با بیا لسونم رولل ان تستقسمو بالازلام دا دین دا زیادتا قسمت و نصب با پی معلومو قسمت پیداش معلومو سکار لذی فائده بیوکو فائده با نی ویکم کوئی نکم رسول علیہ السلام الاستخارہ خود اللہ کان یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا سورة من القرآن حدیث کی رہی استخارے پہ منتقونا کول دا اللہ سر مشورہ کول اللہ نرائے رسول لکہ چید قرآن یہ سورت بیرہ تا خو اہم نبی علیہ السلام خفر کرد خونیم کرد ناغا خود خلقون پاتی دا نقصون باندی شورو کرد ناغوم دا چل کرو خسنی ایخیو دکی پا یو دکی بلی کلو امرانی پا بل بلی کلو نهانی بل با غفر و خالی با دا با درگاہ کی پراتو ہو بل سخوا پراتو چکار بے کونو لابر اددی زان دل زیمو آقا تبیو خسن مالو آچو پالو آچو خسن اوکا پالو آچو تو شکرانه رو ورکرلا اب خریتا کیوا چول جولے کی لمن کی کسوڑا کی او بارا قول خیر دے زم کار کم کہ نہاؤ نبے نکم بھی خیری دا پکیتا کہ غفل آگا تش برا گلے نبیا بھائی خسنے کہو دیر پارا نہ سب بھائی پا دی معلوم ہو داگی جدا ڈکیو پا غیری کلی یو بانی من کم پا بل بھائی لکلی من غیر کم بل بھائی خالی پر خیو نو کدا برا وقت من کم دا ستاسو دے مانا زمان سبی دی خلق و پر تومت لگو جدا دینا و نفساس و نصب کی نبیر خلمان سوی دی او بل بانی بے من غیرکم یعنی ملحق نفساس و نصب کی بل بخالیون بیا بے خاطر نکا انتا قسمت پا دی معلوم ہے نصب پا دی معلومی دای پا دی آتی دا کول چه پا دی خسنی که دخل دا دا درگا دی دا غوالی دی دا شهید دی دا حبل دی ابراهیم دی اسماعیل دی علیه السلام نو دا دا اغو پا علم با دی را خیجی اغو تا دی معلومات شده نو دا که بیدا کار که انتا استقسیمو بالازلام بندارا بای کولا بندارا پا جیمی باندی عرب خود میدار نو کنا مال والو اوخانو گڑی بی زیوی پای او وخ خوراکو اپای با دیرو چی ارسوگانی باوی وخ با دیروا نو ار چا با خورا مسافرو لونوا غریبانانو لونوا چی جمعه باشو منه باشو ارسوگانی ما ختم شولی نو مال با خوار شو پای با کم شو وخ با کم شو نو دا کورو از مالدار که پی گزاره که دا خود غیر خلق با سر گزاره نکی دا دید اصخا فطرت تی دا عربو داغو فطرت اولاد